گران محترم والدن کو دا مولانا مبتی مصطبامر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 11 نمبر 63 چپا مدرسہ جواہر القرآن سلیم خان کی با 22/7/2007 کی شعر ہے دا دید ملاوی دو پتایا ساتی اشادی توحید سنت 61 این سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزدی مین چوک جنگیرہ روڈ صحابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 تول دین په دې باندې ولاړ دی دنیا او اخرا حب ذر رکنانی د دنیا او د آخرت مدار پدې دی سخیستو رکنونه دی دعا حب ذر رکنان د دې په خیال ساتي عبادت په بل نه کوي او امداد په بل نه غواړي په دې دوو جملو باندې امام ابن قیم رحم الله کتاب لیکل دی مدارج السالکین فی منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین مستقل کتابی پیلی کلے دے مدارج و سالکین نو ایاک نعبد اللہ ستا عبادت کو خدا عبادت اس آسان کر دے یواز سجدہ خو آسان ہوا کنا خوچ دا طول دے رواغ است بلا عبادت استازان لنڈ لنڈ خبر کو ما خطا سو تا فکر نکوئی عبادت دری قسم دے عبادت دا بادن دا خلی عبادت د زړه او عبادت د بدن دا به ټول لچای نه الله عبادت د خلی سناویل صفاتونه کول رامدد شویل وظیفه کول ذکر او اسکار کول دا به چالی الله الله دانه چې عبد القادر جیلانی شی الله دانه چې وظیفه کې دم کې به چانو یاده اے خدای پاک دا به اوس کوم طرف ته لاړه خبره دم کې نوم یادول دا عبادت ته داسته دی عبادت نو دم که با ده چه نوم یاده دا اللہ نوم بایده نو دیو پکه پرغان و شداد یاده پکه سه یاده پالونه تا پوسو که وی تصدم وی نو آغا سو وی آوی پا درخد خدای پا درخد رسول خدای پا درخد سرول و یارانو پا درخد از رجیبه و پا درخد از صحابی سلطان او پا درخد پلانی و پا درخد پلانی او پا درخد میاگولی دا دانه دم که درخد میاگولی دا ما پالونه تا پوس کرو ما تا سو وی می میګوله په کې خیره کې دې میګوله به تورډی دي زیاتره د من دانی زموار دی من کارا او سره به کې دادی ک من دانه پر اوخه تا ما خواله را نه او دا غي نمون شنو خونی په خپل غاړه خونی په خپل غاړه دا به کې چاویلې دي دا د دم کې د چانو میاد کو دار د هغه عبادت کو تعویز عبادت ته تعویز کې به د چانو ملیکي دا الله نوم دې په تعویز کې د فرعون نوم ملیکي د شداد نوم ملیکي او داوی غواله لکایت از وان که نو زه فرعون و شداد خود لکایت از وان کل خود فرعون و ده شداد من امداد غو گفته کنه تعویز خو امداد گفته لو تویله کیگی امداد خود تیو گفته کافر خوشوی کنه کنور سنی او کنه تشت بیادبای نوی زن بچ کما ده لگی های کل یو سلی که کل بل سو وی یا عمر با پسین باندی ولی که یا عمر احتلام بیماره والتا وی وی کنه احتلام بیماره واره تو یا عمر وی پسینه باندی ولی که دا طول ناروا دی عبادت قولی دا با یواز ده چایی دا الله دویم عبادت دزرو تعلق لرینو چا سره بی الله سره بی اسباب و مینه یارا تا مدری واره بدی که توکل و بروسا و اعتماد ساته بی اسباب و نو پا خدای بی ساته توکل بری پا چایی پا الله در یاب که روانه گی نو بروسا بری پا چایی پا اللہ نانا چه لوی زوان تا باواز کئی شیخ صدر پینده رحمه اللہ او شاہ صاحب پی آغی چه تیوزای تا بیان لطلی دو واپس راتل کشتای که ناستو نو کشتای لگا دوانڈول شوا اوڑیدلو راوڑیدلو بانده شوا وی آغا سڑی داسی که پا دیو طرف مخ کوئی مونگو تیچه تسکای وی چه مونگ لوی زوان تا باواز کو مه چه لگ سبرو که دخلای بندیانو لوی زوان تا مو آئی پی آغوی چه اولی ای مونگا تاوی چه دست چاته وای زوم دو جمعی خطیبی ما دیم دو جمعی خطیب ده مونگا دو جمعی موز لزان رسو او لوی زوان چه کشتای دو بشنو دول اسکالا پسی رو باسی مونگ دو رسمی نیشه چه مونگ دریاب که دول اسکالا پراتیو مونگ تا خلق ناسته مونگ جمعی موز لزو یا غویش دلتا سوی مونگ تا سنوی چه دول اسکالا پس رو بزن مونگ خسمی نیشته رو دول اسکالا پس رو باسی دی وی کنوی دول اسکالا بیڑای را استی و نو ای یا کن عبود عبادت اعتماد د زړه اب یواز پاللای عبادت د بدن ټول قسمونه به کېرالل عبادت د بدن یو قسم بللې عبادت د مال عبادت د چا مال ما نختا شکرانه به د چا پنوم باندې دا الله پنوم ما سو اما دا ای کنا بودو ته ټول قران را غونډی کنا را غونډی خو ز بس پکونو ای کنا عبود دا عبادت دا آسان کارو گران کار دے دا ټول دنیا سره پنجوال دی یو عنوان پکې پاتې شو لګه غونته اشاره ورته کوم چې بنده په اس حالت کې د بندګۍ نه وزینا زونه ته چوستا سو دا پیر سے موز نه کوي به دې سړی تاسو ظاهری خلک یې کنه دې موز له کعبه ته زی دې موز له ست زی کعبه ته موز له کعبه ته زی بیا په سیوار باندې کوي دې دغله دې بل خوازی چتا دې بیا بیت الخلاء ته نه دې کمره به رسول واړه ګټو ته لړلې دا کمال انجدا موز له بیت الله ته زی وی موز له بیت الله ته زی دې دل تناس موز له بیت الله ته زی نه عبادت نہ بندہ وزینا سورۃ حجر اخیرن آیات 99 وابود ربک حتا یاتی اکل یقین نبی علیہ السلام تعالی ہوئی وابود ربک حتا یاتی اکل یقین عبادت کا رب دی حتا یاتی اکل یقین تردی چی یقین در تراشی یقین سے شیرے وے یقین مارگ دے بخاری کے تو عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ بارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی اتاہ الیقین جاءہ الیقین اگر تا مرگ راگے اگر وفات شو یقین پہ معنی دا مرگ باندھ دے حتی اتان الیقین سورۃ مدثر کی ہوئی نو کذب بالدین حتی اتان الیقین وابود ربک عبادت کا وطر کم جائے تر مرگا دا مرگ رسو بیا عبادتو نا نشتری اذا مات الانسان انقطع عمله ده عمل ختم شو نو دی وی وی مونږ ته وایو مونږ له سوال کینو دوا عبادت نه نو تعالی څنګه سوال د الله نه وکو څنګه سوال له الله نه کوي نبی رسول الله خو چې عملونه ختم شو وا عبد ربک آیات یکل یقین تر مرګ وی یا کن عبد یکی واری ستا بندگی کو د بل چانا نو دا گران کارو دا عبادت گرانو طول دنیا سرا پنج واہلو طول دنیا سرا پنج واہلو او عبادت بدنی کے شیخ القرآن رحمہ اللہ سمت الدرر کے او شیخ صدر پنجبیر القطوف الدانیہ کے آغا جہاد لکھے لے دے جہاد عبادت بدنی دے داد بدن عبادت کے دے دعوت داد بدن عبادت کے دے درس و تدریس دا د بدن عبادت کې دی د بدعات و رات دا د بدن عبادت کې دی د شرکیات و رات دا د بدن عبادت کې دی وابود ربک حتا یاتی اکل یقین تر مرگ بدا قرآن وای تر مرگ بدا زکای تر مرگ و پا شرکیات و رات کئے تر مرگ و پا بدعات و رات کئے ایاک نعبد یواز استا بندگی کو نو اللہ دا گران کارو نو ایاک نستعین خاص تانا منگا امداد غوارو دبل چانا نام دبل چانا نام یعنی الابتداء مننا والاتمام منک اللہ شروع میں که خسر تا نشم رسولے شرط سر تا رسول سا کر دے و ایاکا نستائن خاص تانا اللہ منگا امداد غوارو دبل چانا نام امداد دا دو قسمہ دے یو امداد دے سر دا اسبابو مخامق اسباب شتے او تی چاہتا ہے رائش ما تا پندو چت کا یا اولے کی اوبرا کا تا کٹ را دیخوا کا دا امداد گختلی سر دا اسبابو دا دا بنیانو نجائز دی یا امداد گختلی بید اسبابو بید اسبابو چی اسباب نیشتے او تو آئے مال زی را کا سنگ ایدر کی تو اسباب نیشتے اور تو آئے مال جینے را کا اسباب نیشتے آئے مال سرخو کے خکا اسباب نیشتے آو در نور سے سیزونو سوالو نہ تینا کائے سیزونو سوالو نہ کائے دا امداد دا غیر اللہ نا غختل ناروا دی دا ناروا دی دا بیواز دا اللہ نا غواری ای یا کن استائین یواز اللہ استان امداد غوارو دا بل چانا نا او اشارہ دا دیتا ہم ایاکا نستعین کی اجت تے او ایاکا نعبدو وسیلہ دا عبادت وسیله کا خپل عجد دا پارا ای یا کا نابد خپل عجزی وسیله کا دا خپل حاجت دا پارا و ای یا کا نستعین خواستان منگ امداد غواړو پسو امداد پسو کی غواړی بس دا ذکر نکرل عرص چی نو پا عرص کی امداد دا چانو غواړا اللہ نا ای یا کا نستعین چه سره دا اسباب امدادی نو دا دا بندن غختل جائز دی لکه سورت آل عمران اللہ آیت نمبر 52 52 فلما آسا عیسیٰ منہم الکفر ہر کلا چ معلوم کو عیسیٰ علیہ السلام دے دینا کفر قال من انصاری الی اللہ وی سوک دی زما امداد کو ان کی بدین دا اللہ کی زما امداد بسوک کی دا واتا پیش کی ولی دا عیسیٰ علیہ السلام چ مدد غختے ہو دے وی چی دا غیر اللہ نے امداد غختل ناروا دی اور آمدت چلی ازوان ویل کپر دی دا عیسیٰ علیہ السلام چی بھی بیلیو یاو گورا سورت کاف آیت نمبر 95 پنزنوی قال ما مکنی فی ربی خیرون فاعینونی بقوا امام کنی فی ربی خیرون آج مالا وس راکڑ رب میں نوال دیر بہتر فائنونی بی قواہ تاسو امدادو کئی زما پا مٹو باندے زما امدادو کئی پا مٹو اگر امداد غختلے ہو خدا دا اسبابو دلاندے دے خدا جائز دے او بی دا اسبابو امداد دا اللہ پوری خواستے دا ودا بل چانا نگوارے دا دا بل چانا غختل کفر دے شرک دے و ناروا دی نیو ایا کنستاین خواستان امداد غوارو دا بلچانا نا چلاسی بابا ہوئی فلا تدو بی امرن قد تغیرا علا باب الالہ لکم نصیبو وی فلا تدو بی امرن قد تغیرا اس کار کی دا اللہ نے علاوہ دا بلچانا غختل مکا وی علا باب الالہ لکم نصیبو دا اللہ دربار کی سائی سپرتا دا دا اللہ نے غوارا کنا دا بل چانے اولی غواری نو ای آگا نستعین خواستان امداد غوارو دا بل چانانا نو اس اے دینا صراط المستقیم اس یو اہم شے چھپ آگی کے امداد دیر ضروری ہو آگی کے امداد دیر ضروری ہو نو آگا اہم چیز ذکر کئی چاگی کے امداد دیر ضروری دے چھ سڑے دے پاگی کے امداد دا اللہ نو غواری آسی سیز دے آگا دا چھ پدی مخینو دو خبر اکلا کی دل پا عبادت دا اللہ او پا استعانت دا اللہ پدی دو خبر اکلا کی دل چھ آواز استا با بندگی کوم دا بلچانا یا آواز استا نا با امداد غوار ما دا بلچانا نا پدی کلا کی دل نو سوال دا اللہ نوکام اے دینا سورات والمستقیم والا کلکی منگا پلارا نیگا اے دینا سورات والمستقیم اگور الحمدللہ اللہ دی زمنگا عمرونا پا قرآن باندی زاڑی کی او اللہ دی زمنگ مرگ او جوند پا قرآن باندی کی نو منگ سرازیو شو قرآن تناسیو او دا خیر سرا مسلمانانیو او سوال کو اے دینا مکہ مانا داشی چھ او خایا منگ تا لیگا لارا ولی دا ترو سا منگ پا کگو سا چھ او خایا منگ تا لیگا لارا او سما دا ترو سا منگ پا کگو اے دینا ارد ہے کہ پا مانا دا خودلو نہیں ار سرگیر شاگول نہیں ارد ہے بیو نسخانے استعمال ہے چھ سوید پنج بیر مد دا ذل و لالی وی ارد ہے بیو نسخانے استعمال ہے یعنی بیا با کار خراب شی یو سڑے ہو نوی اوخ ورسرو پلار روانو پلار روانو اوخ ورسرو نوخ اندوانه تا خلکلا ناغ اندوانه تولا چه تیرول اوخو نوی مرای که اون خطا نوخ درسو را پریواتو اوخ را پریواتو نو بل سڑے پلار تیرے دو خیار ہوتے اولے وی دو در شانتے چلو شو اندوانے تیرہ شوا ودل تین خطے دو اسو چلو کو او خوو خو کانا اگا گٹا یا لور راواغستو او مرائی لیول را اخلاص کنو اندوانے پا مرائی که ماتا شوا اندوانے مرائی که ماتا شوا تیرہ کلا جو نیخ پاسی دو خو دی سڑیوی چی نسخو میں ذکرہ که خیری نسخہ میں ذکرہ حکیم شو ما ڈاکٹر شو موی کور ناستے زڑا موری دا اگر ڈوڑای خوڑلا وی وی بچے نوڑای میں انخطا دا لاندے ور سرا چی کم دنو لاوڑ پرو تو راگستے دے او چی درست شو مور لاندے ملال راگست کردے دا غیخ پی غزولی دی نو ارزا با یو لاوڑ نیستے مالای کنم یا نسخہ ارزای نہیں نو دا اہدنار سرگیر شاگول نہیں چی تارزای یو وائی اے دینا مانا کلک کی منگا کلک کی منگا موزے اور قرآن کی شاہ سے مانا کی چلا ہم کو سیدھی راہ پر چلا ہم کو یعنی منگ دغشان چلاوا یا سڑے دے تا تے ور ڈباؤ ور تو ڈباؤ تر آتے اگر توی یار فلان کی چیز میں پکار دے تا ہوتے ادرے گا ذرا اعظم نہ اولاڑنے نہیں اولاڑ دے تو ہوتا ہے ادرے گا در اعظم سا مطلب دک کا شانتی اولاد ہو سا دک شانتی اولاد ہو سا نو ایہ دینا مانا دا اللہ منگ الحمدللہ پہ ہدایت چو نو اللہ منگ دے ہدایت لرے کائی ما منگ دک کا شانتی پہ دے ہدایت کلک لرے دے وجنا مدارک مانا کئی سبتنا علل منہاج الواضح اللہ پہ دے واضح حالار منگ کلک کا اس منگ کلک کا اے دینا صراط والمستقیم کلک کی منگا اللہ پدے نیغالار باندے صراط والمستقیم کما نیغالار دا مخی چھتے رشو عبادت دا اللہ صراط مستقیم دا قرآن پر رنا کے دا صراط مستقیم گن مانی دی یو عبادت یو آیات و پیوام لگا سورت آل عمران آیت نمبر 50 ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو ھذا صراط مستقیم یقین اللہ رب زما و رب ستاسو عبادت کئی داغ ھذا صراط مستقیم دا عبادت دا اللہ دا نیغلار دا بیان عیسیٰ علیہ السلام سورت مریم کم دے او سورت زخرف کم دے چھے عبادت تا نیغلار ویلی دی عبادت تا نیغلار سورہ زخرف کی سورت یاسین کی موئی سورت یاسین درشتم سپارہ آیت نمبر 61 یوش پیتم وانی بدونی ھذا صراط مستقیم وانی بدونی ھذا صراط مستقیم عبادت کی زما ھذا صراط مستقیم دا دانی غلار عبادت دا اللہ دانی غلار دا نو اللہ منگا پا دے کلک کا دویم مانا دے عبادت لار دے پیغمبرانو لکہ دا سورت یاسین سالورم نمبر آیات یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علا صراط مستقیم یقینا تیدرا لگل شونا علا صراط مستقیم پلار برابر باندی سورت و پنزوستم کیم ہوئی و انکا لتہدی الی صراط مستقیم یقینا تداوت ورکای نیغلار تا نو لار دا پیغمبر نیغلار دا نو ایدنا صراط والمستقیم اللہ منگ دا پیغمبر پلار باندی کلک کا درم قرآن نیغلار قرآن دا سورت آل عمران آیت نمبر 101 وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَوْسَلْ يَوْ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ چاچ منگول اولا گولی دا اللہ پا کتاب فَقَدْ هُدِيَا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یقیناً دے روان کریشو نیغی لار باندے دا نیغی لار دا صورت انعام آیت نمبر 125 یوصل پینزش پیتم وهذا صراط ربك مستقيما يوصل شپگشتم 126 وهذا صراط ربك مستقيما دالار درف ساده بالکل نیغا قرآن نیغا لار دا 152 کیوں وہی یوصل 353 وانا هذا صراط مستقيما یقینا دام لار دا بالکل نیغا فاتبعوه نو پا دی پس روان شایی نو قرآن نیغا لار دا نو وایا اے دینا صراط المستقیم اس کا معناو کی چه او خیا منگتا قرآن نو سیدہ قرآن دا کول پا کار دی کنا نو کوسی او سڑے معناو کی چه او خیا اللہ منگتا قرآن نزان نمی اکڑا نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی البرحان دا ذرکشی ذکر کئی چه ارشدنا الہ فام القرآن دا عبداللہ ابن مسعود مانا دا چه ارشدنا الہ فام القرآن والا منگتا دا قرآن پویا نصیب کام آمین پوائی خیر دے دوا دا اے دینا صراط المستقیم والا دا قرآن پویا نصیب کام ارشدنا الہ فام القرآن اے دینا صراط المستقیم وکلکی اللہ منگا پلارا نیغا منسکو دا منگ نپس لک سبا قوام بیا زیما اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين دو دعا چالی سورة فاتحة کی خو اول دا اللہ صفتنا بیاد بندہ عجزی بیاد بندہ ضرورت ضرورت دا بندہ بندہ توئی چھ دا سی اسی ذکر کا چھ طالب دنیا او پا آخر کے خی نہ دنیا او آخر کے چھ طالب خدے نو آغا قرآن دے او آغا دا اللہ عبادت تے او آغا دا پیغمبران لار دا دا درے والا یو شے دے قرآن دام دا اللہ عبادت تے او دا پیغمبران و لار اغام دا اللہ عبادت تے نو دا استاد پارا اہم ضرورت تے نو دا دے اہم ضرورت سوالو کا نو اہدنا الصراط المستقیم اللہ ما پدے لار باندے کلک کا کلک والے دا مطلوب دے پدین کے یواز ایمان راوڑل دا کافی ندی چی یواز سڑے وی بز مسلمان ما او کچر تا سوکواتا خپود را بی نو دے بیا وی اسلام خوز نا پی جنم دا بس شیئی نو دا سبلا دا وی دا نا که خپد ار باندی ادرا زی او که علال دی کی علال دی کی که بمباری در باندی او کی او دی کی در باندی که بسمی بسمی ترمی ترمی دی کی خوایا کامی خدا دین او قرآن پر ایک دمانا چه سورا پی کلکوی نو دمرا بسوزی سمرا پی کلکی نو دمرا بسی سوزی او چه سمرا دی چغی والی او چون که دلی داسو شو های های منگا دیر تباشو منگا داسو شو منگا داسو شو های بوی چه دا خو دلده بی دا خو خراب دیوز های بلا خوش آلی گی اخ که اوها دردهو کنه اوها دردهو چه آقای وی وجنو دی وی ما دا مرگ کل انکار کرده بمباری با در باندیو که رازه با تا قمیسو باسم سڑیا رازه وای کوا نو دا پا دی باندی سوزی پا دی باندی سوزی او کنا پریاد دیو تا شورو که او زان دیو تا عجزه که او زان دیو تا زلیله که نو بس اغیل دق کم ازور کهی نو ای دینا کلک شا کلک کلکوال مطلوب دی ملال قاری رحمه اللہ آغا فقہ اکبر شرح فقہ اکبر کی ذکر کئی دیو عالم قول نقل کئی چھ آغا وئی چھ نفس تا چھ دے نو نفس کا تطلو ومن کا کرامتن ستا نفس تا نا کرامت غواری چھ گورا دمرا غٹ مولائی او غٹ عالمی کا نا نو گورا دا تالا تا نا سا کرامت صادر شا سپڑک خودتاو نشو او اللہ چی کم دے و مولا کا یطلب من کا استقامتن او اللہ استان استقامت غواڑی چی پا دین کے کلک شا اللہ دا غواڑی اللہ کرامتونو تا ضرورت نیشتا دے او بیاوی وی ال استقامتو خیر من الف کرامتن پا دین کلکی دل دا دا زور کرامتونو نبہتر دی دا دا کرامتونو نبہتر دی پا دین باند کلک شا نو اهدنا الصراط المستقیم کلکی دل ضروری دی قرآن کی اللہ وی سورت حمیم سجدہ درشم آیات کی وی ان الذین آمنوا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا آکسان چغی ویلو چرب زمان اللہ دے خو ثم استقاموا بیاوتا ٹنگ شو دا خبر ساسانا خونه دا ثم استقاموا بیاوتا ٹنگ شو سورت ہود یو سل دول اسم کی وی واستقیم کما امرت ٹنگ شا لکا چی دا طویل شوی دی کلک شا دا مسئلہ دا کلکی دو دا صحابی راوستو او بوٹے تینا غس کو دیکھ تیوار لڑکو او جو شیدو وی دا سی بشی گو ری پریدا خوشحال شو وی زوام چی ارمان زمانن زر ساو نوی دا خوی او سا دے چی تمی دے دیکھ تیوار گزار کی نا با اوزی ارمان چی زمانن زر ساو نوی او تازه دی دیکھ تا لڑکول یو یو سامی وطلی دا اللہ دا دین دا پارا سمر مذہبی کرده وی اکا پیرو توی داسی دا بلا بچی وی داسی چل که وی یاو کانا دا غشانتی دنو پری خود جوانده پری خودو نو دا چی ور تا کلک شی کلکو نو ای دینا صراط والمستقیم اللہ کلک که ما پنی غلار دانا چی اس داسی جیاز والو زی تلده چی دا میرا که تمون کلی والد پائلٹ تے آج تب دے کال اول کی او دا باجوڑ بمباری اول اول شی ہوا نو کال اول کی دے زائی کی دا روجے نارستو جیاز طالبان ایلی ایلی راغلی اللہ داخلیم نوی شوی نو جیاز سر تاکی دے زائی تراو راغے نو دے گرون خواکی اگر آکوس کی ما تمالگروی چی کل کل کل تا کارا کی و پیتا ہے کہ سم کا تر آکوس کی دا زی چی یو منگتا پک اخکاری وی دا گب دا پارا دا سکی نو آگا دل تاکی گرون کی چی تر آکوس کرو وی آو کنا دت او د نصیب هغه ټیم طالبان په ګروند کیو طالبان ویاو کنه دای سروې کولا چې څنګه چللې چې څنګه چللې او دا اوس نمبر دې کې خیری دا اوس په بدی باندې بمباری کوي دا څه یو څو بل څه دا دې څه ضرورت ده دا دلتوب خوې دا دلتوب نرتوب خوې په ځان کې پیدا کې سړیا په دین کې وته یو بمباری نشه برداشت کولې په دین کې زمونږ ډېر څه برداشت دي وی چې یاری کانو زړه سندان کا پخې کې پیخې کې د پلکونو گزارونه نو چې دا د الله نو مخلی زړه سندان کا پکې پیخیږي د پلکونو گزارونه دا خدانو نو دانا او بیا چې توبه خدای توبه کینجوز والا ته لوټو پړکاو بیا خو هیڅ نشته هیڅ د بیشته هیڅوم نشته بیا نه دین شته نه سادی نشته بیا د ورګړ می کا توپه باغ د ګلو په باغ د ګلو باندې پویږي د جیناکو پلان کوچ کې کینا وا ورګړ می کا توپه باغ د ګلو دا د جیناکو په باغ کې ناشته بیا کله یو خواه هوری و غلمان تنه یو خواه بل خواه ناستی داده پا دی باندنه دیوی کسی جانت تاو رسیدم چه تا جانت تاو رسیدم پینزل لسو روپاگو بان ایمان بایلی پا دو زر روپاگو بان ایمان بایلی پا دریو زر روپاگو بانده دا ایمان دستا ای دینا صراط والمستقیم روپای منی دی پا کار دین می پا کار ده ای دینا صراط والمستقیم کلکوال مطلوب ده کلکوال خود اشاره کم کنه صورت دغه ده سورت فاتحه که صرف دا خیم چه پا هر مساله پا که بیانو شته دا با توام چه قرآن که دا طول را روانی دی انشاءالله تفصیل با پکی که دا لوی وقت که خیری ایدن صراط والمستقیم کلکی منگا پا لارا نیغا دا لار نیغی دا عیان سوکتی دا عیان دا لار نیغی انبیاء کرام دی اسی اشاره کم انبیاء کرام دا لار نیغی دا عیان دی سورت یوسف آیت نمبر 108 قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ ورتو آیا داملار دا چرا بلم بخلق اللہ تا ادعو الی اللہ علی بصیرۃ پہ دلیل باندے زو او سوک چی زماری تابدار نو دا آیان آیت نمبر 73 وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَقِينًا تَبَلِ دَيْلَرَا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ هَا لَارِ نِغِتَام نو دائی دا آیان دی او اعراض کون کی تینا ظالمان دی یو چه سوک دا نیغ لاری نا دا قرآن نا او دا اللہ دا عبادت نا دا اللہ دا عبادت نا انکار کئی نو آغا ظالم دی او دا اللہ دا قانون نا انکار کئی نو آغا ظالم دی سورت ابراہیم دیار لسم سپارا سورت ابراہیم آیت نمبر 42 اول 27 ہو گئی اوشتم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویظل اللہ الظالمین اللہ مومنان پخلاک خبر اکلاکی ویظل اللہ الظالمین او خطاکی ظالمان کافر دے اتیشتم کیوں گورا چیزا اللہ دے لار ناوڑی نو کافر دے علم ترا الالذین بدلو نعمت اللہ کفران چه بدل اکلا نعمت دا اللہ دا وجد کفرنا دا وجد کفرنا تارنگی دو سلو اختم فلا تا سبن اللہ غافلن اما یعمل الظالمون ولا تا سبن اللہ غافلن او مگنا اللہ لرنا خبرا اما داغنا یعمل الظالمون چه کئی ظالمان نو بندون که تینا بل فسادی دے آیت 86 دا آراف چه سوک دا اللہ دا دین بندول کئی دا اللہ دا کتاب بندول کئی نو دا فسادی دے شپاگتی آئیم وَلَا تَقُدُو بِكُلِّ سُرَاتٍ تُوْحِدُونَ وَتَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَ عِوَجَا وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ دا هم فساد دے چه وَتَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ که پا دی نیغا لار روان شوی نو سماره بسی میوه بسه ملاوی گی چه پا نیغا لار روان شوی نو میوه بسی سورت عراف آیت نمبر 35 پینزه درشم اتم سپارا یا بنی آدم اما یاتی انکم رسولا منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون نبوی یرا پدی باندے او نبوی غم جن چارے دارنگی سورت طہٰ آیت نمبر 123 طہٰ یوصل درشتم فمن تبیع ہدایا فلا خوف فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى يوصل درشتم قال بتامنها جميعا بعضكم لبعضنا دو فإما ياتي أنكم مني هدان فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى سوك جروان شزما په هدايت فلا يضل ولا يشقى ناغبا چر خطانشي فلا يضل ولا يشقى چاره با خطا نشی و نبت بختا نو دا سمره دا اتباع دا چه پا دی لار پس روان شوی او سیارا پا دی لار که اوازم کملگیری میشته بل دا لار با سنگا پی جانم دا پی جانگلو بس طریقی وی سرات والذین انامتا علیهم سرات والذین انامتا علیهم لار دا آغا بختا و رو انامتا علیهم چه احسان کرده تا پا غی بانده لار که چه نیغوال پیدا کی از صراط والمستقیم نیغا لار دانه چه نیغا لار اسلم خان نتر صحابه دانه نیغا لار را تو خواهی دین از صراط والمستقیم نا از صراط والمستقیم نیغا لار کم ادا نو داغی تعین کئی چه نی غلار ده نیکان و بندیان و لار نی غلار پی جانی نو ده اللہ پا بندیان و بے پی جانی طرق الوصول الاللہ کلها مسدودتن سوا طریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تدرسدو لاری طول بندی دی طرق الوصول الاللہ تعالی کلها مسدودتن طول لاری دا اللہ تدرسدو بندی دی سوا طریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوا دا لاری دا نبی علیہ السلام نا لار دا نبی علیہ السلام اغا کلاو دا اکولاو لار دا او نور لار طولی چی دی ناغا بندی نیسرات والذین انامتا علیہم لار دا آغا بختورو انامتا علیہم چی تا احسان کرد پا دی باندی لار دا اللہ پی جانی نو پر رجال اللہ بی پی جانی دا اللہ پا کسانو خدا اللہ کسان چی پی جانی نو آغا با کتاب اللہ پی جانی رجال اللہ چی پی جانی دا اللہ بنیان او تابدار خلق نیکان چی پی جانی نو آبا دا اللہ پا کتاب پی جانی دا نا چیاری علوی خلقه غستی او خیسته گیره پری خودی او تو آئی بس دا پیر دے دا پیر دے مولان رومی زکر کئی اے بسا ابلیس آدم روی آست اے بسا ابلیس آدم روی آست وی پس ندے حد دست در هر دست وی آز کرکی وی دیر شیطانان گورد انسانانو پا شکل باندی دیر شیطانان دا چا پا شکلی انسانانو پا شکل باندی وی اے بسا ابلیس روح آدم است دیر شیطانان اگا پا شکل انسانانو باندی وی پس ننه هادن در هر دست دست نو پا هر لاس که لاس مگ دا هر چاله لاس ده تابیدارای مور کوا آغا چاله لاس ده تابیدارای ور که چه آغا ده قرآن و ده سنت لار نیولی ده ده قرآن و ده سنت لار نیولی ده نوی سرات والذین انام تالیهم لار ده آکسانو چه احسان کرده تا پا غی بانده احسان ده پی کرده نوز گورا و تا کنا یارا خو لانکی بانده اللہ دیر احسان کرده دری چطه خو بانگلا ده او یاره عمر سردیز گارده ده سر چه پا لار زینو یرا خدا اللہ پی لویا پیرزاوانا دا دا اللہ پی لویا پیرزاوانا دا دا ماناو که چه اللہ پا تا پا چا احسان کرده دا غی لار راتا او خواه دا غی لار راتا او خواه نو دے بو چه دا مرسدیزو لار راتا او خواه او ما تا دا بنگلو لار او خواه او دا غا چه پی سملو که ناسی دا غی لار راتا او خواه نا نا قرآن تا عین کئی انا هم تا علیهم نعمتونه دو قسمی یو نعمتونه دا دنیای او بل نعمتونه دا دینی دلتا نعمتونه د دین مراد دی چه تا پی نعمت دین کرده دی نکه نعمت د دنیا ها که دوار را جمع کردی نبیا خوفا بی ها سونه پی سو آگا خو چه نعمت د دینی پی کرده دا غی لار را تاو خواه نعمت د دین لکه صورت نقصا اگه انعام والا خلق خی صورت نقصا آیت نمبر 68 ومن یطع اللہ والرسول چاہ تابیداری اکڑا اللہ و نبی علیہ السلام فاولائکا ما الذین انعم اللہ علیہم نو دا کسان چی دی نو دی با دا کسانو سرائی انعم اللہ علیہم چا اللہ احسان کردے با دی باندے من النبیینا دا پیغمبرانونا و صدیقینا و درشتینونا و شوہدہ و دا زان قربانی کا انکونا با دین باندے و صالحینا و دا پوراونے کانونا دا سلور ڈلی د انعام یافت دی دی بانی اللہ انعام کرده نو اللہ ما تا دی لارو خواه پیغمبر علیہ السلام پا تکلیف شو ہو کنا صحابو تا تکلیف پا دین که رسی دلی ہو کنا نو کتا تا تکلیف پا رسی نتا چی منس که اللہ ما تا دا غی لارو خواه نو دا غی پا لار که خو تکلیفو نو نتا وی وی دا سو شو چار تا کنزلو کرل معمولی گون تا که پا دین که بعد ردی دا تاویلی وی دا سو شو پیغمبر علیہ السلام تا بعد ردی نمیلی او چاله گزار در کو تو ها دا سو شیرا سو جوړه پنا حقای ما ول دا پیغمبر پنا حقو سو دا پیغمبر پنا حقو دا برداشت کای کنه پکی پیخی کی د پلکونو گزارونه انا ام تعالیم قران تعالی نعمت ویلی دی نعمت من ربک نعمت طرف در افستانا نعمت و طویل دی فضل و طویل دی چه قرآن لوی نعمت تی فاس باتم به نعمتی اخوانا سورت آل عمران 103 فاس باتم به نعمتی اخوانا شوی تاسو پا نعمت دا اللہ باندی رونا رونا نو قرآن نعمت تی نو آنام تالیهم والا دا قرآن لار والاو لار را توخای نو منس کے وای چه اللہ دا قرآن والاو لار را توخای اچھ منزو شی نو پیزا لٹک ورکی دا قرآن لکه دا خر تختی نو داو لکای بیا هم منز که قرآن غاڑی او رست بیا قرآن تا کینه نا بیا پا بلا بانی را توالی پا شا بانی بیا را توالی نو نعمت قرآن تاویلی دی فضل و تاویلی دی رحمت و تاویلی دی زای پا زای نعمت هم من اینده نا نعمت طرف آد رب زمانگ نا سورتی بنی اسرائیل واتی آیم که و تا فضل وی چه دا اللہ رب العزت فضل لی پتا بانده زنی زای که و تا نعمت وی زنی زای که و تا رحمت وی چه دا لوی رحمت لوی فضل لوی نعمت تی والذین انامتا علیهم آغا بختار چه تا احسان کرده بدهی بانده نو اللہ ما تا دهی لارو خیام یاد دا سوک دیوه دهی او تعریف کئی غیر المغضوب علیهم ندی پا غضب شوی او ندی گمراهان یو خو پی اللہ نام کرده او دویم سلیمو من الغضب و الظلال ده غضب او ده گمراهی نبج دی ما مانا اکڑا تاسو پورنشو یا ما مانا می اونکڑا تاسو تا چکم یاد ده نلار ده گمراهانو نلار ده غضب شو او نلار ده گمراهانو ما بلا مانا اکڑا انام تالیهم چه احسان کرده اللہ تا پا دی بانده غیر المغضوب علیهم چه ندی پا غضب شوی او ندی گمراهان ندی پا غضب شوی او ندی گمراهان نه پی غضب شوی ده او نه گمراهان دی اللہ ده دست خلکو لار را توخه نو خلق دری قسمه شو یو آغی چه ده تابدارای لائق تی او دو آغی دی چه ده تابدارای لائق ندی چه کم قرآن و سنت پس روان دی اللہ ده دی لار را توخه او چه کم پا بیدینه پس روان دی غضب او زلال گمراهای پس روان دی ده دو قسمه دی یو سرد علم گمراه چه سرد علم سی گمراهی علمی او سرد علم گمراهانی سرد علم سی گمراهانی جمهوریت پس روانی او پس مغربی سیاست پس سی روانی سرد علم گمراه دو پیوالا پیش کم تاسو خواه پکی گئی ما خولا که خبر یاد لرائی او ظالین چه بی علم گمراهان دی چه بی علم دی او اغی روانی ده غیر قومونو تقلید کئی او غیر قومونو پس روانی او جمهوریت پا طریقه روانی اللہ ده دوارو نمی اوساتی ده دوارو نمی اوساتی کمولا لیڈر ده او کامی لیڈر ده اللہ ده دوارو لیڈرانو نمی سکی اوساتی پوئیگی پی کنا خفش پوئی ننا خفا که گی لامو ری کن نبال ازا ترخوم که خیری انا امتا علیهم چه تا احسان کرده پا دی بانده غیر المغضوب علیهم ندی پا غضب شوی دی او ندی گمراهان ابن کثیر مانا کئی مغضوب علیهم سوکتی وی الذین عرفوا الحق فترکوه آغا کسان دی چه حق پی جندل او بیای پری خدا خوار تا پتاوا چه دامی دا جوان تیرولو طریقه دا او پا دی طریقه بانی با جوان تیروم فترکوه آغای پری خود اسلامی طریقه پری خود لا جمهوری طریقه بانی روان شو نا یو مثال واما هر سکی چی سنت طریقه او پیجندلا بدعاتو بس روان شو نو غیر المغضوب علیهم ظالین مانا کئی الذین اخطأوا الحق فجهلوه اغی حق خطا کوی نه پیجندد سرانو حق اون پیجندنو خود پا خطا روان شو دی زدکڑ نده ده سرا غیر المغضوب علیهم نه لار ده غضب شو او نه لار ده گمراهانو نبی علیه صلات و سلام نه روایت ته چه مغضوبون علیهم یهودیان دی او زوالین چی دین ده نصارا دی نو بس من با پاران کینو من لبا کسی نیشته مغضوبون علیهم اغی شو او زوالین نصارا شو مسلمان که هر سکی نو مومنو پر کشاده هراه عبادت کرے شو قصے جس کی چاہے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے، بدے جڑے آزاد مارگ دے دے جس کئی نو کئی با نہ دا نبی علیہ الصلات والسلام متعین کڑی نہیں دی چ بس دا دی او نور نہ دا نبی علیہ السلام یو مثال خود لے دا مغضوب علیہم او دا ظالین چا کی جدی یہود خو راغه نو هغه مغضوب علیہم دے او چا کی نسوارا خو راغه نو هغه سدے ظالین دے او ظال او گمراہ دے. سفیان ثوری رحمہ اللہ ذکر کئی مجالس الابرار کے شیخ احمد رومی رحمہ اللہ دا اغا قول ذکر کئی وی من فسدا من علمائنا ففیه شبہ من الیہود، سوک چی زمان پا ملیانو کی روان شا چا کی روان شا ملیانو کی نو ففیه شبہ من الیہود نو اغا کی خوی دی یہودیانو دے. ومن فسدا من عبادنا، او سوک چی زمان گا پا شیخ خورا تو کی روان شا پیرانو کی بیل ما شیخ شیخی چی که بیل ما شیخو نو دا من پس آدم این عباد نا سوک چیز منگا پا پیران و ملنگان و کروان شو ففی شبو من النصارا نو آقا کی خوی ده نصاراو ده آقا کی خوی ده چا ده نه نصاراو ده دانه چه قرآن ده یهودو خبرو کرا با جور منگا تین اخلاس شو یا ده نصاراو خبرو کرا نو منگا تین اخلاس شو نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کئی اعلام کی شیخ صاحب رحمہ اللہ شیخ صاحب مدظ اللہ العالی شیخ ولی اللہ صاحب اعلام کی نا قول نقل کئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگا فرمائی چھ آگا ذکر کئی انا بنی اسرائیل قد مزاؤ وانتم تونونا یا امت محمد، یقیناً بنی اسرائیل ختم شو وانتم تونونا یا امت محمد، او چی بنی اسرائیل یاد اینو پزان راڑا وی لگا زان تا گورا. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ الفوز الکبیر کے اغاز کر کئی چی قرآن چا سر خبری کئی سو ڈالو سر وی قرآن خبری کئی ہائی ہائی ایر اشوکانا خبر لارا اتیاو سر سلویخ سالورو ڈلو سر قرآن خبری کی یہودیان نصارا منافقان او مشرکان آغا بیا ذکر کی دی یہودیانو خویون ذکر کی نبیا وی وبل جملہ وی پلانڈو دا توام صفحہ 27 او دال فوز الکبیر پا ایم اسلامیات کیم داخل لے ایم اسلامیات کی وی کدی اردو زوتا ہی نو و بل جملہ وی پلانڈوی دا توام فا انشیتا کدی خوخی انترا انموزا جن لیل یهود کواچز نمونه گورم دا یهودیانو فانظر الى علماء السو نو ناکار مولیانو تو گورا ناکار مولیان سوک دیوه اریو زانت سپین بازوی زوم زانت سپین بازو هم بلوم زانت سپین بازوی وی من اللذین آغا بدبختا یطلبون الدنیا چه اغیی پا دین بانی دنیا غواری چه پا دین بانی سا غواری دنیا پا شریعت بانی اسملی گوری بد میوی و قد اعتادو تقلید سلف او دی عدد تی دا تقلید دا مشرانو چه منگ بخپلو مشرانو بسروانیو و آرزو عن نصوص الكتاب و سننا دا اکابرو بمنو او قرآن و سنت نا اعراض کی و تو اے قرآن کی دا دی سنتو کی دا دی یولی زمنگا اکابر نپوی دل و اے قال علموها عند ربی بس دا علم چا سر دے اللہ سر دے و تمسکو بتعمق عالم و تشددیه و استحسانیه او دے یو عالم یو خبرہ اغا بیرانی ولی چی پلانکی چی داوی فا اعرضو عن کلام الشارع المعصوم دا پیغمبر علیہ السلام دا خبری نڈڑا کئی و تمسکو بے احادیث موضوعتن او دی دلیل نوی پا دروغ و حدیثنو و تاویلاتن فاسدتن کانت سبب حلاکهم او ناکارا تاویلات کئی پا قرآن کئی او دار دی دا حلاکی دو سبب دے چه دا خوی پچا کراغے نو مغضوبن علیہم. بل نہ نصارا بارہ کی ذکر کئی و ان شئتا انترا انموزجا لہذا الفریق کدی خوخی 29 صفحہ کی ہوئی کدی خوخی چیز او گورم نمونہ دے دیر ڈالے فانظر اليوم الى اولاد المشائخ الاولیاء نصابی اقانو تا گورا ہوئی فانظر او گورا الى اولاد المشائخ الاولیاء اغا اولاد دا اغا مشائخ و بزرگانو تا ماذا یزنون بی آبائهم چه دی پا خپل و پلارانو بانی سنگ گمان کئی فتجدهم قد افرتو فی اجلالهم کل الافراد گوری با اغی دیر زیاده کئی دا خپل و پلارانو پا طریقه کئی دا گدی نشین ڈالا چکم دا گدی نشین اغا گدی نشینانو تا گورا دا اغا پیران دی کنا خوی و بل جمله اخیر کوی پا لندو دا توام چه ازا قرات القرآن چه تکل قرآن لولی فلا تحسب ان المخاصمت کانت ما قوم انقرضو چه قرآن گینی دا سی خلکو سر خبری کولی چه اغیی گینی سشو ختم شو اوز قرآن گینی اسی صدا با سهراوی وی نا بل الواقع انه ما من بلائن کانت فی ما سبق من الزمان الا وهو موجود اليوم بطریق الانموزج ان د قران د نازل دلو په ټیم کې چې کومه بیماری وا هغه بننوم سوي موجودی د نمونه په تور باندې خو کسان به بدلی خله به بدلی جواب به بدلی نور بیماری به اغي دانه چې مغضوب علیهم یهود شو او ظالین ختم نه غیر المغضوب علیهم نه لار د غضب شو او نه لار د گمراهانو ما یو مان کړی وا چې یاره دغه دی چې مولان چې هغه په جمهوریت او په مغربی سیاست پس روانی او یا امیان چې په مغربی سیاست پس سی روانی دا معنی میکړی وکنه دل حواله و ما قرآنی شعور انقلاب عبید الله سیندی رحمه الله هغه ذکر کوي اول وی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں مغضوب علیہم کی مثال یہودیوں سے دی جاتی تھی آغا زمانے کے بے مثال سوکو یہودیان وی جب اسلامی نظام موجود ہو فکر کوئی خواہ تیٹو کو تغرس کافر ٹکی دی جب اسلامی نظام موجود ہو تو جو شخص جہاد سے گبرائے چکر اسلامی نظام شتے آئیو سڑے دے جہاد نیری گی وہ اس حد میں آتے ہیں ماغوم پا مغضوب علیہم کسے دے داخل لے اور جب اسلامی نظام ٹوٹ گیا اور چکل اسلامی نظام سے شو ختم شو اور جہاد کے لیے جس نظام کی ضرورت ہے اور جہاد لچکم شرطون پکاری وہ نہ رہے تو جو لوگ انقلاب کے ذریعے اس نظام کو دوبارہ پیدا کرنے کی ہمت نہ بنائے اچکم سڑے ہوئی چھو اس میں اسلامی انقلاب رہو چھتو اور دا ہمت نہ جوڑی وہ بھی اس حد میں داخل ہے اغم پا دی کسی دی داخل لی وی جو علماء کہلا کر جہاد اور انقلاب سے بچنے کی کوشش کرے او سب سے زیادہ اس شک میں شامل ہے چیزان تعلیمان ہوئی او دے جہاد نے ایری گی او دے انقلاب نے ایری گی نوی آغا چی کم دنو پدی کے داخل لی ایسے نام نہاد علماء کو اور پسی تک ہوا ما سر بچا گڑا نہ کوئی خواہ ایسے نام نہاد علماء کو ختم کر دینا چاہیے دا سیدی نمی ملیانوی سکول غواری ختمول غواری جب تک کسی انقلابی جماعت میں یہ بات نہیں آتی وہ قرآن کی حکومت پیدا نہیں کر سکتی آج قرآن حکومت نشی جوڑو لے ہوئی خطرناک خبری تبلی تو گوری وہی ہمارے زمانے میں عبید اللہ سندھی رحم اللہ کو پیج نہیں کرنا اسکولوں کی نہ راضی امام الانقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحم اللہ زمنگا ورنی کو استاذ دے صحیح تھا کہنا پنج پیر شیخ صاحب اور پس مشر شیخ صاحب اور پس عبید اللہ سندھی رحم اللہ بس منس کے دو استاذان دی زمنگا اگر وہی وی ہمارے زمانے میں جو علماء قرآنی سیاست کو چھوڑ کر چھو قرآنی سیاست پری دی او سیاست میں او پا سیاست کے کسی قوم کی تقلید کرتے ہیں ہر یو قوم سے کہی تقلید کہی وہ مغضوب علیہم کی زد میں آتے ہیں. اب چا کے راغلی دی مغضوب علیہم کے بس جانتا دیا رہی سڑے گوری نو صحیح ہے کہ صحیح نہ منگ قرآنی سیاست کو مغربی سیاست نہ کہو منگ نہ مغرب مقلدین نہیں اور بسے ہوئی اور جو انگریزی دان او سے کم انگریزی اسکولوں نے سکڑی دی ویلی دی او دوسری قوم کی سیاست کی تقلید کرتے ہیں او غد نور چاہ سکی تقلید کی وہ زوالین کی شک میں شامل ہے. اب چاہ کی دی زوالین کی دی اور پسی اوڑی رکھا جملہ دا دا با ہوئی دو خدای دا پارا خیر دے. ایسی ہی جو لوگ وی دک کرنگے گمراہ اغم دی کہ اگئی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی شخص قرآن حکیم کو نہیں سمجھ سکتا چوئی پدی زمانہ کسو پا قرآن باننے نہ پوئی گی دام زوالین میں سے ہے. بیاغہ ذکر کئی وی امام ولی اللہ دہلوی نے وی امام ولی اللہ سے ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے قرآن سمجھنے کی تمام لفظی و معنوی دقتیں دور کر دی ہے. وہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وی تو قرآن گران والے ٹول سکو ختم کو اب اس کتاب عظیم کا سمجھنا نہایت آسان ہو گیا ہے. اس پدی قرآن پویدل ڈیر سشو آسان شو او زمنگ پا وقت کے زمنگ زمانہ کے شیخ سید پنپیر رحمہ اللہ پا آسان لہجہ بانے قرآن خودو منگ پا کسید نخوی دا سر پوٹی کیو ویل تاسو او ذکر لو نخوی سر پا کی منگ چلی دی قرآن نا باہر لڑو چرتا حق دا قرآن ٹکی دی. اب بھی یہ کہنا وکی دی اب بھی یہ کہنا کہ قرآن حکیم سمجھ میں نہیں آ سکتا پرلے درجے کی گمراہی ہے. چوسم یو سڑے ہوئی جو قرآن نزدیکی گی دا پرلے درجے کا گمراہ ہے. پوئے گی پتی خبروں کو نہ پوئے گی نزدیک کو تبخانے سے طلب کرے ایسا نایاب کتاب نہ قرآنی شعور انقلاب اب پنپیر کے نہ دے چاپ کا سگدا ہوئی تب اسلام لاہور کے چاپ شوے دے انار کلائے کی آواغی کے چاپ تھے اردو بازار لاہور مکی دارالکتب آپ ملاوی گی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ لار دے غضب شو او نہ لار دے گمراہانو چہ بچا بانے غضب شوے دے اللہ دا غید لارا میں اساتے چہ بچا بان نو دے منس کی داوی او بیا لیڈر دے پار دے زندہ باد دے مردہ باد چگی وئی تا چہ جما مغضوب علیہم نہ اساتن بیا ب جمہوریت کس چل چگی وئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین او نہ لار دے گمراہانو. اسباب دے غضب قران ذکر کئی پسو وجبان پہ انسان غضب کی گی. اول سورت بقرہ گو رہی 61 نمبر آیات یوش پیتم مین زیات نوام تالا اتستبدلون الذی ہوا ادنا باللذی ہوا خیر تالا نعمت بدل کنو اللہ وی وباؤو بغضب من اللہ غصہ کے رالل اللہ غصہ پہ رالا او اختشو دی پا غصہ دا اللہ کی اولی دا اللہ نعمت سکو بدل کو دا اللہ نعمت بدل کو دا اللہ نعمت قرآن نہ دے مجھے قرآن بدل کی قرآن پری دی او نور سیزونا دا قرآن پزائے باندے راوالی نو پاغب غضب نہیں نو بل سبب 90 نمبر آیات دبا کرے بے سمجھ ترو بی انفسا ام دیر بعد دے آگا چھدی خاص کل پاغی بانی خپل زانونا اگا سوی دا چھدی انکارو کو پاغ کتاب باندے چنا دل کڑے والا اول انکار کوے دواجی دو بغض او دا حسد نا ایون از دل اللہ من فضلی علی من یشاء دو قرآن نا انکار فباو بی غضو بین علی غضب قرآن قانون نو چلی نو دے غضب دے پدبانے. سورت نساء دری نوی کی بل سبب ذکر کئی مومن وجل ولکا سوک وجل مسلمان وجل طالب خو مسلمان نی گا نا ہاں عالم خو مسلمان نہیں کہنا او طالب جنہ خو مسلمان نہیں کہنا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیها وغضب اللہ علیہ وجچا مسلمانان وجل باج اڑ کے وہ مسلمانان باندھ بمباری اکڑا نو وغضب اللہ علیہ واللہ پہ غصہ شی اللہ غصہ پہ